çiçekleri gibiyiz. Bir arı ve bir kuşun sesiyiz. Mis koku ve renklerimizi yayar. Mutlu bir dünyaya düşleriz. Biz bahar çiçekleri gibiyiz. Bir arı ve bir kuşun sesiyiz. Mis koku ve renklerimizi yayar. Mutlu bir dünyaya düşleriz. Bir Nisan bizlere bir armağan. Bir Nisan kalbimizi dolduran. Bir Nisan en büyük bayram. Arı ve bir kuşun sesiyiz. Mis koku ve renklerimizi yayar. Mutlu bir dünyaya düşleriz. Biz bahar çiçekleri gibiyiz. Bir arı ve bir kuşun sesiyiz.